چلیے پیج نمبر 52 سے ہم آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم. والذی یہ واو قسمیہ کے معنی میں ہے, قسم ہے اس ذات کی, نفسی میرا دل یا میری جان, بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے. ید کا مطلب ہاتھ, کہ جس کے ہاتھ میں ہے. اب ہاتھ اس کا کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس نے خود کہا میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, تو ید کا لفظ اللہ نے خود استعمال کیا اپنے لیے, تو اس لیے ہم مانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے. تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لَتُسْأَلُنَّ تم ضرور, البتہ لا کا مطلب البتہ, تُسْأَلُنَّ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یہ لا کے بعد تُسْأَلُنَّ کا نون تاکید آ جائے, تاکید ثقیلہ ہے نا نون, تو نون تاکید ثقیلہ اگر آ جائے تو لا کے بعد اس نون کا آنے کے ساتھ اس کا معنی قسمیہ ہو جاتا ہے, کہ لَتُسْأَلُنَّ یعنی بخدا تم ضرور پوچھے جاؤ گے, عَنْ هَذَا النَّعِيم ان اس نعمت کے بارے میں یا ان نعمتوں کے بارے میں. عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلت فاذا ہوا بی ابی بکر و عمر فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعت قال الجوع یا رسول اللہ قال وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما. ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ کے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن, او لیلت یا ایک رات, فاذا ہوا تو اچانک آپ کو ملے, بی ابی بکر و عمر ابو بکر اور عمر بھی. فقالا تو آپ نے فرمایا ما کس چیز نے, اخرجا نکالا ہے, کما تم دونوں کو, من بیوتکما تم دونوں کے گھروں سے, ہذہ الساعۃ اس وقت, اس وقت کس چیز نے تم دونوں کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا ہے. قالا وہ دونوں کہنے لگے الجوع بھوک نے یا رسول اللہ اللہ کے رسول, سخت بھوک تھی گھر بیٹھ نہیں سکے باہر نکل آئے. قالا آپ نے فرمایا وانا اور میں بھی, والذی نفسی بیدہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لاخرجنی البتہ نکالا ہے مجھ کو, الذی اس چیز نے, اخرجکما جس نے نکالا ہے تم دونوں کو, یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں. قومو چلو آؤ, قومو کا مطلب کھڑے تو ویسے ہی تھے, کوئی بیٹھے تھوڑی تھے, تو قومو کا مطلب تیار ہو جاؤ آؤ چلتے ہیں. فقامو معہ تو وہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ یعنی چل پڑے. فاتا تو آپ تشریف لائے, رجلن من الانصاری ایک آدمی کے پاس جو انصاریوں میں سے تھے, فاذا ہوا تو اچانک یا ناگہاں یا وہ, لیس فی بیتہ نہیں موجود تھے اپنے گھر میں, فلما رأته المرأة تو پھر جب دیکھا آپ کو خاتون نے, قالت مرحبا واهلا کہنے لگی وہ خاتون مرحبا اور اہلا, مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, مرحبا رحبات سے ہے رحبا, تو رحب کہتے ہیں کھلے دل کے ساتھ کسی کو خوش آمدید کہنا. واہلا کا مطلب یعنی یہ آپ کا گھر ہے, آپ اپنے اہل میں آئے ہیں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اینا فلان کہاں ہے بھائی وہ, یعنی آپ کے ہسبینڈ. تو قالت وہ کہنے لگی ذهب وہ گئے ہیں, یستعذب لنا من الماء, یستعذب پانی لینے کے لیے, تازہ پانی لینے کے لیے, لنا ہمارے لیے, من الماء پانی یعنی میٹھا تازہ پانی لینے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں تاکہ گھر لے آئیں. تو اس جا الانصاری اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے. فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وصاحبیہ، اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو. ثم قال، دیکھتے ہی پھر اس نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر، کہ ما احد الیوم، نہیں ہے کوئی آج کے دن، کوئی بھی آج کے دن نہیں ہے، اکرم، زیادہ معزز، زیادہ یعنی خوش نصیب، اضیافن، بطور مہمانی کے، منی، میرے مقابلے میں، یعنی میرے مقابلے میں آج کوئی بھی زیادہ خوش نصیب نہیں ہے جو کسی کی مہمانی کر رہا ہو. اور پھر آپ جیسے لوگ ان کو دیکھ کے کہنے لگا. فانطلقا، تو وہ گھر میں داخل ہوئے. فجاءہم، تو وہ لے آئے آپ کے پاس، بعزقن، بعزقن فیہ بسر و تمر و رطب. عزق اصل میں یہ انگوروں کا چھال، یعنی آپ یوں سمجھیے کوئی ایسا انگور کے پتوں سے، انگور کی ٹہنی سے بنا ہوا ایک برتن سا تھا، باسکٹ، واللہ علم اس کو عزق، بہرحال تو اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ لے آئے. تو فی، جس میں تھا، بسرن، بسر کہتے ہیں یہ ایسی کھجور کو جو کھجور کے درخت پہ پک تو جاتی ہے لیکن ابھی پیلی ہوتی ہے، نرم نہیں ہوتی، نہ آدھی نرم ہوتی ہے نہ پوری، بلکہ پوری کی پوری وہ سخت ہوتی ہے لیکن یلو ہوتی ہے، پک جاتی ہے. ڈوکا، ڈوکا کہتے ہیں ایسی کھجور کو جو درخت پہ پک جاتی ہے لیکن ابھی نرم نہیں ہوتی، یعنی بالکل ہی نرم ہو جائے تب اس کو توڑتے ہیں، یا آدھی نرم ہو جائے تب بھی توڑ دیتے ہیں. تو کبھی سعودی عرب جانے کا اتفاق ہو، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے، تو وہاں بہت کچھ مل جاتی ہیں یہ چیزیں. وتمرن، اور تمر، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو. ورطبن، اور تازی کھجور کو، یعنی اس برتن میں کیا تھا، یہ ڈفرنٹ قسم کی نا، مختلف قسم کی یہ کھجوریں تھیں. فقالا، تو اس نے کہا، کلو من ہادی، اللہ کے رسول کھائیے، من ہادی، اس میں سے. وہ رکھ دیا انہوں نے، کہا کھائیے، بس یہ کہا. اور پھر دوسری طرف، واخذ المدیتا، اس نے پکڑا چھری کو، ایک چھری اٹھائی اور چل پڑے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اسے فرمایا، ایاک، بھائی خیال کرنا، والحلوبا، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، کس سے، اس بکری سے جو دودھ دینے والی ہو، یعنی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا، کیونکہ چھری جو اس نے لی نا، تو آپ سمجھے کوئی شاید ذبح کرے گا اور اس کے بعد بکریاں ہی ہیں. تو آپ نے فرمایا، بھائی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، یہ دھیان کرنا. وہ اس لیے کہ دودھ ملتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو ذبح کرنے کی. فذبح لهم، تو انہوں نے، تو اس صحابی نے آپ کے لیے، آپ سب کے لیے وہ بکری ذبح کی. فاکلوا من الشاتی، تو نبی علیہ السلام نے اور حضرات صاحبین نے اس بکری کے گوشت میں سے کچھ کھایا. ومن شات کہتے ہیں بکری کو، شات، تا آخر میں نا، تو شات کہتے ہیں بکری کو. ہمارے ہاں شاہ لکھتے ہیں نا، شاہ، شاہ لکھتے ہیں نا. تو ہمارے ایک جوک بیچ میں یاد آ گیا مجھے، ہمارے ایک مصری کولیگ تھے یونیورسٹی کے، الازہر یونیورسٹی کے، وہاں یونیورسٹی میں، تو ایسے ہم ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی کا نام وہ لکھنے لگے، تو ان کے نام کے پہلے شاہ تھا، شاہ. تو انہیں جوک میں کہتے ہیں، بھائی انت تکتب بالتائی او بالہائی، کہ یہ شاہ کا لفظ تم تا کے ساتھ لکھتے ہو یا ہا کے ساتھ لکھتے ہو. بڑا اچھا جوک تھا ان کا، تو سب نے انجوائے کیا. فاکلوا من الشاتی، تو انہوں نے کھایا بکری سے. ومن ذلك العزق، اور اس برتن سے. وشربوا، اور پانی بھی پیا، وہی جو تازہ پانی وہ لائے تھے. فلما ان شبعوا، پھر جب ان کا مطلب یہاں ہے جب. شبعو وہ سیر ہو گئے, شبعان کہتے ہیں نا سیر ہونے کو, یہ اسی سے شبع ہوا. وروو اور تر ہو گئے, روو کا مطلب یعنی ان کی رگ رگ میں پانی اتر گیا, بھوک سے انسان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے, تو پانی بھی خوب پیا, کھانا بھی خوب کھایا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لی ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو فرمایا, والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتسألن, تم ضرور سوال کیے جاؤ گے, عن ھذا النعیم, ان نعمتوں کے بارے میں, یوم القیامتی, قیامت کے روز. اخرجکم, تم کو نکالا ہے, من بیوتکم, تمہارے گھروں سے, الجوع, بھوک نے, ثم لم ترجعوا, پھر نہیں تم پلٹ رہے اپنے گھروں کی طرف, حتی اصابکم, حتی کہ پہنچ گئیں تم کو, ھذا النعیم, یہ نعمت ہے. یعنی بھوکے نکلے تھے, اب گھر جا رہے ہو, اس وقت تک سب کچھ نعمتیں کھا کے گھر جا رہے ہو. تو یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم نے کتاب الاشربہ میں بیان کی ہے, یعنی کھانے یعنی پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں بیان کی ہے. وہ ترمذی اور امام ترمذی نے زہد میں بیان کی ہے, اور لفظ کس کے ہیں؟ صحیح مسلم کے. تو اب آئیے اس کی شرح کی طرف. شرح المفردات. استعذب, وہ خاتون نے کہا نا, یستعذب لنا من الماء, تو استعذب اسی سے ہے. تو استعذب کا کیا مطلب ہے؟ طلب الماء العذب. عذب کا لفظ تو قرآن میں پڑھا نا ہم نے, ھذا عذب فرات, تو عذب کا مطلب میٹھا تازہ. تو طلب الماء العذب, میٹھا تازہ پانی طلب کیا. والماء العذب, اور پانی عذب کس کو کہتے ہیں؟ الطیب السائغ, پاکیزہ, اور سائغ کا مطلب با آسانی حلق سے اترنے والا, خوشگوار. پتا نا, من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, ہے نا, سائغ. تو یہ سائغ ہے. پھر العزق, حدیث میں ہے کہ وہ صاحب, فجاءہم بعزق فیہ بسر, تو عزق کس کو کہتے ہیں؟ وہو من التمری, اور وہ کھجور, خوش کھجور کے لیے, بمنزلت العنقود من العنب, وہ قائم مقام ہے یہی, یعنی پتوں اور کیا کہتے ہیں اس کو, ٹہنیوں جو انگور کی ہیں, ان سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کے قائم مقام ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی اسی طرح کھجور کے, جس طرح یعنی انگور کے پتوں اور ٹہنیوں سے برتن بنایا جاتا تھا, یعنی اسی طرح کھجور کے پتوں, کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے نا وہ بنایا جاتا تھا, جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں ٹوکری ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی. تو اس کی جمع ہے اعزاق, یا دوسری جمع ہے عزوق. پھر البسر, ثمر النخلی, کھجور کا جو درخت ہے اس کا پھل, تو ظاہر ہے وہ کھجور ہوگی, لیکن وہ کھجور کیسی ہوگی؟ قبل ان یرطب, اس سے پہلے کہ وہ تازہ رطب بن جائے. رطب کا مطلب نرم بن جائے. تو نرم بننے سے پہلے کھجور کے درخت کا جو پھل ہے اس کو کہتے ہیں البسر. پھر الرطب, نضیج البسری, بسر کا پکا ہوا, نضیج کہتے ہیں پکا ہوا. یعنی کیا مطلب؟ وہی جو ڈوکا ہوتا ہے وہ جب پک جائے تو نرم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی نرمی کب تک ہے؟ قبل ان یصیر تمرن, اس سے پہلے کہ وہ خشک ہو جائے, خشک کھجور بن جائے, تو یعنی تازہ. وذالک اذا لانا وحلا, اور یہ رطب اس وقت بنتی ہے جب کہ وہ لانا, نرم ہو جائے, وحلا اور میٹھی ہو جائے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسی تعریف کی ہے. ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے, ہم اشاروں سے بات کرتے ہیں, وہ یوں ہو جاتی ہے یوں ہو جاتی ہے. تو یعنی اس طرح ہوتا ہے, ہمارے پاس لفظ نہیں ہے لیکن عربی زبان میں یہ سب کچھ ہے. پھر التمر, التمر کہتے ہیں الیابس من ثمر النخل, کھجور کے پھل کا یابس یعنی خشک, یعنی کھجور کا پھل جب خشک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں التمر. تو اس کی جمع کیا ہے؟ تمور, تے کے اوپر پیش ہے, تمور, تمور نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. پھر المدیتو, المدیا کس کو کہتے ہیں؟ السکین, چھری کو. اس کی جمع کیا ہے؟ مدا, یعنی آپ مدن بھی کہہ سکتی ہیں, لکھیں گے مدن لیکن پڑھیں گے مدا. پھر الشاتو, الواحدتو, یہ واحد ہے اکیلی ہوتی ہے, من الضأن والمعزی. ضأن کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ کو. اور المعز کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو. تو بھیڑ یا بکری میں سے کوئی ایک, اس کے لیے شات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یقال للذکر والانسا, یہ شات کا لفظ بولا جاتا ہے ذکر کے لیے بھی اور انسا کے لیے بھی, میل فی میل دونوں کے لیے شات کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ شاؤن, شاؤن. یہ شاء کا لفظ جو لکھتے ہیں نا ما شاء اللہ, تو وہ شاء فعل ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر تنوین بالکل نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے نا, تو وہ فعل ہے. یہ ہے اسم اور یہ جمع ہے شاؤن, یا اس کی جمع دوسری کیا ہے؟ شیاؤن, شیاؤن, ہن آئے گا. پھر ہے الحلوب, ایاکو, ایاکا والحلوبا. حلوب کس کو کہتے ہیں؟ ذات اللبنی, دودھ والی, یعنی دودھ دینے والی جو بکری ہے اس کو کہتے ہیں الحلوب. تو یہ گائے کے لیے بولا جاتا ہے یا بکری کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی جمع ہے حلب, اور دوسری جمع کیا ہے؟ حلائب, یہ جمع ہے. پھر شبع کا لفظ ہے, اس کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ یشبعو, یشبعو, بے کے اوپر زبر ہوگی. تو شبع کا مطلب ہے امتلأ من الطعام, بھر گیا وہ کھانے سے. تو یہ ہے, تو فہوا شبعانو, تو وہ سیر ہے. اور اس کا مصدر کیا آئے گا؟ شبعون, شبعون. پھر ہے شبعو و روو, حدیث میں ہے. تو روو رویہ من الماء, تو رویہ یروا, یوں لفظ آئے گا. دیکھ لیجئے فرق, ایک ہے روا یروی, ایک ہے رویہ یروا. اگر زبر زیر پیش نہ لگائیں تو دونوں ایک ہی دیکھتے ہیں, ایک ہی شکل ایک ہی ہے سب کی, لیکن زبر زیر پیش لگانے سے معنی بدل گیا. اس کا مطلب ہے روایت کرنا, اور اس کا مطلب ہے کیا؟ تر ہونا, تر ہونا, رگوں کا تر ہونا. یعنی رویہ من الماء شریبا و شبع, پیا اور سیر ہو گیا. فہو ریان, باب الریان پڑا نا, ہے نا, تو ریان یہی ہے کہ وہ ایسا دروازہ ہوگا جس میں روزے دار جو انتہائی بھوکے اور پیاسے رہ کے بھی روزہ رکھتے تھے تو ان کے لیے وہ دروازے سے آواز آئے گی کہ آؤ اب آج یہاں آ کے سیر ہو جاؤ. تو ریان، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ریون، اور دوسرا ہے ریون، اور تیسرا ہے ریون. ٹھیک ہے، ان سب کا مطلب سیر ہونا ہے. پھر ہے النعیم، تو نعیم سے کیا مراد ہے؟ النعم، نعمہ مراد ہے. تو نعمت آپ جانتی ہیں. اصاب الشیء، آئے نا حدیث کی آخری جو الفاظ ہیں، ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم. اصاب، تو اصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادرک، اس نے پا لیا. پھر ہے مرحبا و اہلا. مرحبا و اہلا، یہ دونوں کلمات کیا ہیں؟ الترحیب، کسی کو ویلکم کہنے کے لیے. یہ من کلمات الترحیب، یہ ویلکم کہنے کے الفاظ ہیں. اور ان کا معنی کیا ہے؟ والمعنی، اور معنی کیا ہے؟ صادفت رحبا وساعتا، تم نے سامنا کیا رحب کا، یعنی خوشی کا، وساعتا اور فراخی کا، یعنی جن کے گھر میں آئے ہو وہ تمہیں خوشی کے ساتھ ویلکم کہہ رہے ہیں. تم دیکھنا، تم سامنا جن کا کر رہے ہو وہ خوش ہیں. اور دوسرا کہ ساعتن، اور ان کے گھر میں تم فراخی پاؤ گے، جو کچھ بھی ہوگا نا پیش کر دیں گے. تو اس لیے جو ماحدر کی بات ہے وہ اور نہیں، جو ماحدر جو گھر میں موجود ہو بس وہ. وَأَهْلًا، اہلن کا مطلب، یعنی اہلن کا مطلب یعنی ایسے گھر میں تم آئے ہو، تأنس بهم، مانوس ہو گے تم ان کے ساتھ، یعنی تمہیں انسا ہوگا. واقعی یہ تو اپنی لوگ لگتے ہیں، کوئی پرائے نہیں ہے، یہاں تکلف نہیں کرنا. تو یہ وہ چیز ہے. اس لیے ان کلمات کا جو اثر ہے ان لوگوں کی سوسائٹی میں وہ یہی ہوتا ہے. یہ جب عرب کسی کے گھر جاتے ہیں نا، کوئی بلا لے تو بیٹھ جاتے ہیں وہاں، تو آرام سے ہر شے اٹھا جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مہمان ہے یا میزبان ہے وہ اس کو یوں دیکھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اپنا گھر ہے، اب اپنا گھر ہے. وہ تو وجدہ، زعمہ اور علمہ کے الفاظ پڑھتے ہم نے کہ ان لفظوں کے بعد یہ معنی ادراک کا دے دو، وجدہ ادراک کا معنی بھی دے دیتا ہے. تو ان کے بعد ان نہ نہیں آتا بلکہ ان آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشکل الفاظ ہیں. اب آتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف، نحوی وضاحتوں کی طرف. پہلے ہے ہذہ الساعۃ، ہنا ہذہ، یہاں پر ہذہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم اشارتن، یہ اسم اشارہ ہے نا، اسم اشارہ ہے نا. قریب ہے کہ بعید ہے؟ قریب ہے نا، اسم اشارہ قریب ہے. اور بعید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذالکا یا تلکا، مؤنث کے لیے تلکا آئے گا. تو یہ اسم اشارہ ہے. نابع عن المفعول فیہ، نائب بنا ہے وہ عن المفعول فیہ، مفعول فی کا. کیسے؟ یہاں الساعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، تو اس کا یہ ایک نائب بن گیا ہے. یعنی فی ہذہ الساعتی، اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ فی ہذہ الساعتی، تو فی گرا ہوا ہے یہاں، تو جب یہ گر جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی. دخلت الدار، جیسے کہتے ہیں نا دخلت الدار. اب یہ دخلت کیا ہے؟ فعل، اور تو کا انا کیا ہے؟ فاعل، فعل اور فاعل. تو آگے ہے الدار، یہ مفعول ہے. چلیں مفاعل خمسہ جو ہیں یہ پانچ مفعول ہوتے ہیں، پھر کسی وقت پڑھ لیجئے گا ان کو. تو ان میں ایک مفعول ہوتا ہے مفعول فی. مفعول فی، تو یہاں ہے ناب عن المفعول فی، یہ قائم مقام بنا ہے کس کے، نائب بنا ہے مفعول فی کا. تو مفعول فی کیا ہے، ہذه الساعه، تا کو زبر کیوں آئی ہے، یہ تا زبر جب دے تو یہ سوچ لیجیے گا کہ کسی پر جب تا زبر ہے اسم پر تو وہ مفعول ہے، یہ سوچ لیجیے. لیکن پھر آگے ہم نے سلیکشن کرنی تھی پانچ مفعولوں میں سے کون سا مفعول ہے. ایک مفعول لہو ہوتا ہے، ایک مفعول مطلق ہوتا ہے، ایک مفعول فی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، فی ہے، اس لیے کہ یہاں فی کا معنی آ رہا ہے، فی ہذہ الساعہ. اب کہتے ہیں الیک امثلۃ اخرى، آپ کی خدمت میں پیش ہیں چند اور مثالیں بھی. کیسے، مثلا نمبر ون ہے سأسافر هذا الاسبوع ان شاء الله، میں اس ہفتے سفر کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو، یا سفر پہ جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا تو. اب هذا الاسبوع، عین کے اوپر زبر ہے، یہ کیا علامت ہے، مفعول ہے لیکن مفعول فی ہے. کیا مطلب، سأسافر فی هذا الاسبوع، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. پھر اس طرح اين كنت تلك الليله، کہاں تھے تم اس رات. تو اس میں کیا، کیسے پڑھیں گے اس کو، اين كنت في تلك الليله، تو فی اگر ہو تو لیلتی کو آگے مجرور کو جر ملے گا، لیکن اگر فی محذوف ہو تو وہاں پر مفعول فی بن جائے گا وہ، تو وہاں پر اس کو زبر ملے گی. پھر ہے من جاءک ذاک الیوم، کون آیا تھا تمہارے پاس اس دن، ذاک الیوم اس دن، تو اس دن میں ہے نا، فی ذاک الیوم، یہ ہے اصل میں. سأسافر هذا الاسبوع، یعنی اصل میں فی هذا الاسبوع، ٹھیک ہے. پھر سوال نمبر دو ہے یہ الجوع یا رسول اللہ، تو یہ صحابہ نے جواب دیا تھا حضرات صاحبین نے کہ بھوک نے اللہ کے رسول ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے. تو الجوع کا جو لفظ ہے یہاں، ہونا الجوع، ہونا جوع کا لفظ یہاں پر خبرن، خبر ہے کس کی، لمبتدا محذوف، مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا محذوف کیا ہے، وہ ہوا، اور وہ ہے الذی اخرجنا، وہ چیز جس نے ہمیں نکالا، وہ کیا ہے، وہ. تو الذی اخرجنا، یہ دونوں مل کے کیا بنے، مبتدا. تو الجوع اس کی خبر، یعنی جس چیز نے ہمیں نکالا وہ کیا ہے، یہ خبر ہے کہ وہ بھوک تھی. تو ویجوز ان یکون مبتدا، اور جائز ہے، کو یہ مت سمجھے کہ وہ مبتدا محذوف، جو کہتے ہیں جائز ہے ان یکون مبتدا کہ ہو مبتدا، لخبر محذوف، خبر محذوف کا بھی، یعنی اس کی خبر بھی محذوف ہو، یہ بھی جائز ہے. وہ ہوا اخرجنا، اور وہ کیا ہے، اخرجنا، یہ اخرجنا، یہ کیا ہے، خبر محذوف ہے. تو کیا مطلب، الذی یہ مبتدا ہے، وہ چیز، اخرجنا جس نے ہمیں نکالا، یہ پھر مبتدا بن گئی، خبر بن گئی، الجو وہ بھوک ہے. تو دو خبریں آ گئیں اس کی، خبر بھی محذوف ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے، دو، الذی مبتدا ہے، اخرجنا یہ اس کی خبر ہے، تو پھر دوسری خبر اس کی واضح ہے، الجو. پھر نمبر تین، والذی نفسی بیدہ لاخرجنی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لاخرجنی البتہ نکالا ہے مجھ کو. اب یہ جو جملہ ہے ہونا، یہاں پر لاخرجنی کا جو لفظ ہے حدیث میں، یہ کیا ہے، جواب و قسم ہے، یہ قسم کا جواب ہے. والذی نفسی بیدہ، یہ کیا ہے، یہ قسم ہے. اور اس کا جواب کیا ہے؟ لأخرجنی، لأخرجنی یہ جواب ہے. تو جواب قسم بھی ہوتا ہے جملوں میں، جہاں قسم استعمال ہوتی ہے تو قسم کا جواب بھی ہوتا ہے. واللہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، تو جواب میں لا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو، اذا کان جواب القسم، جب جواب قسم کا ہو، جملتن فعلیتن، جملہ فعلیہ، یعنی کسی قسم کا جواب جب جملہ فعلیہ آ جائے، اور مصدرتن بفعل ماض، جو نکلا ہوا ہو فعل ماضی سے، مثبتن، جو ہاں کا معنی دے رہا ہو، نفی کا نہیں، متصرفن، اور صرف بن رہا ہو، یعنی گردان اس کی بن رہی ہو، اکید باللامی، وہ فعل تاکید کر دیا جاتا ہے، پکا کر دیا جاتا ہے باللامی، لام کے ساتھ، وقد، اور کبھی، اور قد کے ساتھ، معن اکٹھا، لام اور قد، لقد، یہ دونوں پھر اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اس کو پکا معنی دے دیتے ہیں. اب لأخرجنی، ٹھیک ہے، اب لأخرجنی یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے. پھر یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. پھر اخرج کیا ہے؟ مصدرتن بفعل ماض، یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ فعل ماضی سے، اخرج، اخرجا، اخرجو، ہے نا، ہے نا. پھر یہ کہ مثبتن، یہ اس بات کا معنی دے رہا ہے، نفی کا معنی نہیں دے رہا. اگر اس کے پیچھے ما اخرج نہیں ہوتا تو پھر نفی کا معنی ہے، تو ما نہیں ہے نا. جیسے لا، یعنی ضرب یضرب ضربا فضارب ضرب یضرب ضرب فضا کا مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، آپ کہتے ہیں نا لا یضرب لا، اس طرح ما ضرب سے پہلے یا اخرج سے پہلے کوئی ما یا لا نہیں آیا. تو جب ما اور لا نہ آئے تو دوسرا کیا مطلب ہے؟ یہ مثبت معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر متصرفن، پھر یہ صرف بن رہا ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجت، ہے نا، اس کی گردان بنتی ہے. تو جب یہ اس قسم کا فعل ہو تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اکید باللامی وقد، تو ایسے فعل کو مزید پختہ کر دیا جاتا ہے، کس سے؟ لام کے ساتھ اور قد کے ساتھ، معن اکٹھا. جیسے واللہ لقد رأیتہ، بخدا، واللہ لقد رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے. اب لقد کا مطلب، یعنی اور زور دے رہا ہے بولنے والا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تم شک نہ کرو کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے اس کو. اور اسی طرح فی التنزیلی قرآن مجید میں ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اب یہ سب قسمیں ہیں. اب اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا، خَلَقْنَا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، گردان ہو رہی ہے اس کی، مثبت ہے، ہے نا. خلقا، خلقا، خلقو، آگے خلقتو، خلقنا، ہے نا، تو یہ گردان ہے. وَيَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، اور جائز ہے اکتفا کرنا اوپر ان دونوں میں سے کسی ایک کے، یعنی لا اور قد، یہ دونوں کو لانے کی بجائے ایک پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے. یا کہیں لا آ جائے گا یا قد آ جائے گا، ضروری نہیں کہ اکٹھے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کبھی لا آ سکتا ہے یا کبھی لا نہیں آئے تو قد آ سکتا ہے. ای، یعنی، ای کا مطلب یعنی، علی اللام فقط، یعنی لام بھی صرف آ سکتا ہے. کما فی ھذا الحدیث، جیسا کہ اسی حدیث میں ہے، لأخرجنی، اب لا آیا، لقد نہیں آیا، لأخرجنی، لقد اخرجنی نہیں کہا بلکہ لأخرجنی یہ بولا ہے، تو قد کے بغیر ہے. او علی قد، یا صرف قد پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. فقط کا مطلب صرف، یعنی لا نہ ہو، قد ہوگا، قد اخرجنی بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے. قومو، آپ نے فرمایا کنواں فقام ہو. استعملت ہونا, یہاں پر یہ دونوں جملے یا استعمال کی گئی ہے یہاں پر, یعنی ان دونوں میں قومو اور فقامو میں استعمال کی گئی ہے یہاں پر واو الجماعتی, واو جمع کی, قومو فقامو. تو اینڈ میں دونوں لفظوں کے آخر میں جو واو ہے اس واو کو کیا کہتے ہیں, واو جمع. یہ واو جمع کی یہاں استعمال کی گئی ہے کیوں, بدلم من الف الاثنین, یہ بدلہ ہے کس کے, الف اثنین کے. الف الاثنین کس کو کہتے ہیں, تثنیہ کا الف. مثلا نہیں یہاں پر کیا ہے, کہنا ہی چاہیے تھا نا دو تھے نا آپ, ان دونوں کو کہہ رہے نا قوما, یوں کہتے نا آپ فقاما, تو قومو وہ سب کھڑے ہو گئے فقامو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جو لفظ ہیں, تو یہاں پر استعمال کی گئی ہے واو جمع کی بدلم من الف الاثنین, تثنیے کی بجائے یوں کہہ لیجئے, یعنی الف اثنین لانے کی بجائے آپ یوں فرماتے نا قوما, تو اس کی بجائے آپ نے واو جمع کی استعمال کی ہے. اور فقاما, کاما کی بجائے کامو استعمال ہو گیا, یعنی واو جمع کی تثنیہ کی جگہ آ گئی ہے. وہذا جائز, اور ایسا کرنا جائز ہے, یعنی دو کے لیے جمع کا لفظ آ سکتا ہے. وکذالک, اور اسی طرح فی لتسألن, لتسألن میں بھی یہی معاملہ ہے. کیوں, اذ اصلہ, کیونکہ اس کا اصل جو ہے لتسألن, اصل میں کیا تھا, لتسألن, لتسألن واو تھی اس میں, تو حذفت الواو, واو حذف کر دی گئی. کیوں, لالتقاء الساکنین, دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے. تو دو ساکن یہاں کیا ہیں, لون نا, تو پہلے ایک واو ہے پھر نون پہ جا کے سٹاپ کرتے ہیں لون نا, تو نون مشدد یہاں ہے, یہ اصل میں دو نون ہے, اس کا پہلا نون ساکن ہے اور دوسرا نون کیا ہے, مفتوح ہے, متحرک ہے. تو ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ مشدد بن گیا, جیسے مدہ کیا تھا, مددہ, ٹھیک ہے نا, تو مددہ کو اکٹھا کر دیا گیا تو مدہ بن گیا. ایسی یہاں پر بھی واو کیا ہے, حذفت الواو لالتقاء الساکنین, کیونکہ دو ساکن اگر کسی لفظ میں ہوں تو ان کا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. ایک ساکن ہو تو پڑھ سکتا ہے آدمی, لیکن دو ساکن اکٹھے ہی آ جائیں اکٹھے یا کے بعد دیگرے, تو ان دونوں کا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُسْنَدُ, باقی فعل مسند جو ہے, یعنی ایسا فعل جو کہ مسند ہے, یعنی مسند کے منصوب کیا گیا ہے, اِلَى الْمُخَاطَبَيْنِ, دو مخاطبوں کی طرف, الْمُؤَكَّدُ بِالنُّونِ, جو مؤکد ہو نون کے ساتھ, ف پھر لتسألنانی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ فعل, دیکھیے یہاں ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا فعل جو کہ منسوب کیا گیا ہو دو مخاطبوں کی طرف, یعنی بولنے والا جب کوئی اس فعل کو مخاطب کی طرف منسوب کرتا ہے اور وہ دو ہوں, دو ہوں مخاطبین, دو ہوں, کوئی فعل ہو مخاطب جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کہا رہا ہے کہ آپ کا یہ فعل ہے, یعنی فعل کی نسبت ان کی طرف مخاطب کی طرف کی جا رہی ہے, تو وہ تثنیہ آ سکتا ہے. دو مخاطب ہوں تو ان کے لیے پھر تثنیہ آ سکتا ہے, جیسے لتسألنانی. اب یہ تسألنانی کا کیا مطلب ہے, تم دونوں ضرور سوال کیے جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سوال کی نسبت کس کی طرف ہے, دو مخاطب ہیں, ان کی طرف ہے، یہ ہے مسند الی المخاطبین. اور پھر فعل کی، یہ سوال، تم دونوں ضرور سوال کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے الفعل المسند الی المخاطبین. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤکد بالنون ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ایسا فعل جو دو مخاطبوں ان کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید کے ساتھ آتا ہے، وہ آئے گا، وہ الف بھی آئے گا وہاں، یعنی تثنیہ کا الف بھی آئے گا. جیسے لتسألنانی، سمجھ آئی نا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ نانی. اب یہاں الف کو کوئی ساکن ہے، پھر آگے نون بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کا ہے. یہ جواب، اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو اس کا جواب انہوں نے پہلے دے دیا ہے. کہ کیونکہ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں واو کیوں گرائی ہے، اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں. تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر لتسألنانی میں بھی تو دو ساکن ہیں، تو وہاں یہ جواب دیا ہے کہ یہاں جو الف ہے یہ کیا ہے؟ تثنیہ کا ہے. اگر اس کو آپ گراتے ہیں تو کیا بنے گا؟ لتسألنن، وہ معنی ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو اس لیے اس الف کا تثنیہ کا لانا بڑا ضروری ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ غور کر لیں، اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. یہ بڑا اچھا سوال کسی نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو اچھا اچھا کھانا کھا لیا، تو گھر والوں کے کیا ہوا؟ آخر ظاہر ہے گھر میں تو بھوک ہوگی نا، ہاں؟ کیا وہ باغ میں کھا رہے تھے؟ وہاں تو دونوں کی، یعنی تینوں حضرات تھے، کوئی ان کی اہلیہ تو نہیں تھی ساتھ. تو اس کا جواب علماء نے یہی لکھا ہے کہ گھر میں جو یہ حضرات جو تھے، ان کا کام یہ نہیں تھا کہ خود سیر ہو جائیں کہ گھر کی جو وائفز ہیں وہ بھوکی رہیں، وہ کھا لیتی تھی، ان کو کھلا دیتے تھے، لیکن خود جو ہیں وہ بھوکا رہنا ترجیح دیتے تھے، گھر والوں کا پہلے خیال کرتے تھے. تو اس لیے گھر میں جو کھانا پہلے تھا وہ کھلا دیا، جو باقی نہیں بچا یا نہیں تھا بالکل تو اس وقت بھوک برداشت کی، خود برداشت کر لی بھوک، لیکن گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے، کہ کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو پہلے ان کو ہم نے کھانا کھلانا ہے، پھر خود کھانا ہے. تو اس لیے یہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں اس کا یہ مفہوم نہ لیجئے کہ آپ نے تو بڑا سیر کر کے کھا لیا اور گھر والوں کو بھوکا رکھا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے.